słowa ważne. Jak chcielibyśmy, żeby to wyglądało? No, zobaczymy. Pewnie o tym wszystkim Państwu opowiemy. Jeszcze do godziny 9:00 proszę zostać z nami. Będzie być może przy czym się trochę uśmiechnąć. Nawet w takie dni jak dziś, kiedy pan synoptyk zapowiedział chmury i deszcze. No ale cóż, to już końcówka sierpnia i na takie dni trzeba się przygotowywać i cieszyć się. Znaleźć jakieś piękno w szarej pogodzie. Niech to będzie motto przed nadchodzącą jesienią. Ale do jesieni to jeszcze miesiąc, proszę się nie martwić. 12 minut po 6:00 trzeba sobie dobrze poukładać życie, no pewne zasady sobie przypomnieć i nimi się kierować. Trzeba, nie trzeba, warto w każdym razie. Takie vademecum. O, bardzo dobre słowo na dziś. Vademecum. Jeśli te wszystkie zasady już sobie spisaliśmy, to teraz można ruszyć żwawo w głąb dnia, zwłaszcza, że jest 16 minut po 6:00. I po co ten głąb od razu o poranku? Dzień dobry, pani Maju. Dzień dobry. Przeglądamy prasę o poranku. Pani Maja już z gazetami. Proszę na pierwsze strony rzucamy okiem. Pierwsza strona Gazety Wyborczej, tu artykuł: NATO będzie mieć szpicę. Sojusz zamierza wzmocnić bezpieczeństwo Europy Wschodniej. Chcemy stworzyć siły, które nazywamy szpicą. W razie potrzeby mogłyby natychmiast zostać wysłane do zagrożonych krajów, a potem wzmocnione natowskimi posiłkami. Ujawnia Wyborczej Anders Fogh Rasmussen, szef Sojuszu. Rasmussen przyznaje, że część członków NATO czuje się zagrożona deklaracjami Rosji o prawie do interwencji w obronie mniejszości rosyjskojęzycznych. Rosjanie wiedzą, że bardzo poważnie traktujemy obowiązek solidarnej obrony zaatakowanego sojusznika. Wiedzą, że to byłoby przekroczenie czerwonej linii, mówi w wywiadzie udzielonym Wyborczej i pięciu głównym europejskim gazetom przed rozpoczynającym się w następny czwartek szczytem NATO w walijskim Newport. Zapowiedź tej rozmowy na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Gazeta Polska codziennie. Brutalny napad na księdza Małkowskiego. W sobotę wieczorem we własnym domu został pobity i okradziony ksiądz Stanisław Małkowski. Niezłomny kapłan i przyjaciel księdza Jerzego Popiełuszki zaatakował go Andrzej T., były więzień, któremu duchowny wcześniej pomagał. I zapowiedź artykułu na ten temat na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Dziennik Gazeta Prawna. Wyborcza podwyżka dla budżetówki, wyższe pensje dla 200 tysięcy urzędników. Rząd opracowuje taki wariant akurat na czas głosowań. Odmrożenie płac w sferze publicznej w przyszłym roku to jeden z rozważanych pomysłów, mówi dziennikowi członek rządu. Koalicja chciałaby wykonać taki gest pod adresem pracowników budżetówki, zwłaszcza że ich pensje nie rosną od 2008 roku. Hamuje je wciąż trudna finansowa sytuacja państwa. Rozmówca dziennika zastrzega, że nawet gdyby odmrożenie wynagrodzeń szybko weszło w życie, to nie musi oznaczać automatycznych podwyżek dla wszystkich zatrudnianych w administracji centralnej. O tym na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Trybuna, podzielmy się. Gdy w wielu krajach świata, także i w Polsce, bezrobocie spada bardzo powoli albo wcale, coraz poważniej zaczyna być rozważany pomysł dzielenia się pracą. Najkrócej mówiąc, chodzi o skrócenie czasu pracy tak, by starczyło jej dla większej liczby ludzi. Skracanie czasu pracy poniżej tradycyjnego wymiaru 8 godzin dziennie nie od dziś następuje w najzamożniejszych krajach Europy. W Polsce koncepcję podzielenia się pracą jako pierwszy ogłosił profesor Grzegorz Kołodko. Wśród organizacji związkowych za skróceniem czasu pracy opowiada się OPZZ. O tym na pierwszej stronie Trybuny. Jeszcze Rzeczpospolita. ZUS tonie, rząd rozdaje. NIK mówi, niewypłacalność zakładu grozi finansom państwa. Premier Tusk, damy emerytom większe podwyżki. Już drugi raz w tym miesiącu NIK alarmuje, sytuacja ZUS jest fatalna. 1 sierpnia Izba wskazała, że może zabraknąć pieniędzy na emerytury. Teraz podkreśla, że brak skutecznych rozwiązań powstrzymujących zadłużenie FUS, a tym samym wzrost długu publicznego stanowi realne zagrożenie dla finansów państwa. I o tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję. A co w prasie wewnątrz gazet, zajrzymy do prasy też za 10 minut. 7. Maja Borkowska pojawi się tu ponownie w studiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do zobaczenia i usłyszenia. Do zobaczenia i usłyszenia. Się chyba dowiedziały o tęsknocie redaktora i zaatakowały, napisał słuchacz. Kto? Oczywiście komary. Jeden w łazience, pisze pan Stefan, no to chyba jakiś komar czyścioch. Dwa w deszczu, no i tu pomysłu nie mam, a jeden w środku w samochodzie. To jakiś pirat drogowy. No permanentna inwigilacja. No ja tak podejrzewałem, że one też słuchają porannej audycji. No my słuchacze nie wybieramy. 20 minut po godzinie 6. She was from another time. Girl. To oczywiście Jamiroquai, 23 minuty po godzinie 6. Troszkę zdradziliśmy, o czym dziś będzie mowa, do godziny 9. Mógłbym powiedzieć tak. Premier dziś przemówi do narodu, a my dzięki uprzejmości pewnej grupie zawodowej mamy już nagranie z próby pana premiera. No ale oczywiście tym zainteresowałyby się służby, kłopotu byłoby co niemiara, więc tak powiedzieć nie mogę. Mogę tylko powiedzieć, że spróbujemy sobie wyobrazić, co chcielibyśmy usłyszeć dziś od pana premiera. Gdybym ja był osobą, która pisze tego typu dokument dla premiera, przygotowałbym 12 wydarzeń na kolejnych 12 miesięcy po to, żeby za każdym razem coś dużego się działo, żeby można to było omawiać, no ale przede wszystkim, żeby to były takie wydarzenia, które z punktu widzenia przeciętnego obywatela będą wydarzeniami. O, oczywiście, więc jakby to się miało przełożyć na język mówiony? W roku 2015 będziemy proponowali matce i ojcu, rodzicom 300 miliardów złotych. To jest to satysfakcjonujące minimum. No tak. Gdyby to padło dziś, oj, ktoś powiedziałby, no tak, gruszki na wierzbie. Ktoś inny powiedziałby, gruszki na wierzbie to już normalka od genetyka. Co do gruszek na wierzbie, to może by się to nawet udało. Natomiast śliwki na sośnie już trudniej zdecydowanie, ponieważ dystans pokrewieństwa między sosną a śliwą jest gigantyczny. No i o tym wszystkim jeszcze Państwu opowiemy. Mam nadzieję, że Państwo także napiszą. ranek@polskieradio.pl 71335 albo 227 3. Zadzwonią oczywiście. Piotr Łodej przy telefonie dyżuruje. A strażak? Jak to strażak? W tej piosence. To zespół Perfekt. Pewną sobotę w Polsce gdzieś, w niezbyt przyjazny dzień, zachciało mi się dobrze zjeść i popić zachciało się. Idę więc prosto, a potem jeszcze trochę w dół. Widzę, że stoi tam piękny bar, w nim będę dobrze się czuł. Wejdę, posiedzę, bo ciepło tu i miło. Barden, to właśnie to, tu będę jadł i pił. Się, dopóki nie zmorzył nas sen. Dziś też tu siedzą obok mnie, a każdy z nich głuchy jak pień. Gapię się, mówię coś, lecz jakby mnie nie było od lat. Jakby nie oni, jakby nie ja, jakby to tamten już świat. Jeden, jedyny z nich, mało znany mi dość, mówi, że on to Piotr i święty z niego gość. No i tak to wygląda w tej piosence. Tak kończy się nowa płyta zespołu Perfect. 2-2 i 7 trójek. Wydaje mi się, że już jeden z polityków obiecał nam wszystkim po 100 milionów na stare czy na nowe. Nie pamiętam, na które to było pieniądze, ale dość dawno. Także tutaj też taka maksyma, nikt ci tyle nie da, co polityk obiecuje. Na stare czy na nowe, czy na wirtualne? A to jeszcze przed internetem było. The universe just grew. Ah, I waited for so long. Ah, I've waited for so long. Just wanna be with you. Just wanna be with you. You or No One, czyli Chrissy Hynde w nowym nagraniu. 6:30 już minęła. I w studiu pojawiła się Anna Zaleśna-Sewera, czyli będzie skrót najnowszych informacji. Przewoźnicy czekają na konkrety. Po 10:00 w Ministerstwie Infrastruktury rozmowy przedstawicieli transportowców i resortu. Polscy przewoźnicy boleśnie odczuli skutki rosyjskiego embarga na niektóre unijne produkty i teraz liczą na pomoc rządu. W pierwszej kolejności oczekujemy określenia, w jakiej wysokości rekompensat może liczyć transport. Transport głównie chłodniczy, bo ten akurat poniósł największe straty. Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników i Spedytorów Podlasie Waldemar Jaszczur dodaje, że transportowcy liczą też na zwolnienie ich z płacenia składek do ZUS-u i podatku od środków transportu. Przewoźnicy szacują swoje miesięczne straty na dziesiątki milionów euro. Ponad 6,5 miliona dolarów okupu domagają się od rządu w Waszyngtonie dżihadyści z Państwa Islamskiego za uwolnienie 26-letniej Amerykanki. Kobieta wpadła w ręce islamskich radykałów rok temu, gdy pracowała dla organizacji humanitarnych w Syrii. Dżihadyści przetrzymują według różnych źródeł 3 lub 4 Amerykanów. Kilka dni temu opublikowali w internecie nagranie wideo ze sceną egzekucji dziennikarza Jamesa Foleya. Zagrozili dalszymi egzekucjami Amerykanów w reakcji na straty zadawane im przez lotnictwo USA w Iraku. Tymczasem wczoraj wieczorem do Stanów wrócił Peter Thiel Curtis. Amerykański dziennikarz został zwolniony 2 dni temu przez inne skrajne ugrupowanie islamskie w Syrii. To pierwsze takie narodziny w historii polskich ogrodów zoologicznych. W warszawskim zoo na świat przyszedł leniwiec dwupalczasty. To dziecko Ramona i Ami. Maluch czuje się dobrze, a zwiedzający z chęcią go wypatrują. Jest śliczny, ma piękne, długie łapki i ma taki śliczny uśmiech. Jest takim słodziaczkiem malutkim. Wygląda jak małpa. Zwinięty jest. I leży sobie. Skulił się, bo pewnie mu zimno. Jakie jest najbardziej leniwe zwierzę w zoo? Osioł. Widziałem takiego pawiana, tak siedział, nic nie robił, tylko rozglądał się. Leniwiec prowadzi nocny tryb życia, prawie całe życie spędza na drzewie, zamieszkuje Gujanę i Wenezuelę, a także do rzeczy Amazonki w Peru, Brazylii i Ekwadorze. I to wszystkie informacje w tym skrócie. Więcej w serwisie Trójki o 7. 7:00. Do rzeczy, panie redaktorze. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś będzie pochmurno, deszczowo, ale z rozpogodzeniami na południu kraju. W pozostałych regionach pochmurno, deszczowo i bez rozpogodzeń. Pochmurno, deszczowo i burzowo za to, dodajmy burzowo za to, na wybrzeżu i na Kujawach. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty. Temperatura od 16 stopni w Suwałkach i Łomży, 17 w Bielsku Białej, Tarnobrzegu, Krośnie i Elblągu. Za to w Trójmieście, Częstochowie, Chełmie i Siedlcach stopni 18. Warszawa, Piotrków, Trybunalski, Grudziądz i Ustka, tam dziś 19 stopni, a 20 w Świnoujściu i Solidarnie Zielonej i Jeleniej Górze. A może w jeszcze jakiejś górze też 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My Optymianie. Z internetu, ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze, ty słuchaj jak się kocha. Czasem się kocha szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima kocha Cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej. Całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym do 100 tysięcy złotych. Oprocentowanie stałe w skali roku. Promocja dla nowych środków na rachunku głównym do 25 listopada na bgzoptima.pl. Już jutro od samego rana. Masywna wyprzedaż w Castoramie. Olbrzymie rabaty, nawet do 70% na tysiące produktów. Bądź pierwszy i nie daj sobie odebrać takiej okazji. Castorama. Nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen. W zeszłym roku zdecydowałem się na remont mojego sklepu muzycznego. Przy okazji postanowiłem zadbać o ergonomię. Wprowadź zmiany, które będą służyć wszystkim pracownikom i klientom. Dostosuj przedsiębiorstwo do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zyskają pracownicy, klienci i firma. Wiem, bo własny biznes prowadzę od lat. Stwórz przyjazną firmę bez barier. Projekt Ramowe Wytyczne jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.ramowewytyczne.pl. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć na Sri Lankę, do Wietnamu i Tajlandii bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 30% rabatu. Koniec lata może być wspaniałym początkiem nowej podróży. Skorzystaj z ostatniego tygodnia letniej wyprzedaży i wyjedź z salonu własnym nowym Audi. Tylko do 30 sierpnia modele Audi dostępne są w wyjątkowo atrakcyjnej ofercie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna, 25 minut pozostało do godziny 7. Od godziny 6 namawiam Państwa do tego, żeby szeroko otworzyć oczy, uśmiechnąć się, ale do godziny 9 te oczy trzeba będzie także troszkę zmrużyć, żeby nie wszystko na poważnie. Od razu uprzedzam, bo już jeden SMS w tej sprawie przyszedł dość poważny, więc kwestia wyjaśnienia jest konieczna. Jeśli chodzi o te komary jeszcze, które zaatakowały słuchacza o poranku, jeden w łazience. No, to mi wygląda na kompanię reprezentacyjną. Jeden przy samochodzie, a właściwie w środku, no to już brygada zmotoryzowana. A te dwa w deszczu, no, to ewidentnie desperaci. Za 24 już minuty 7. Przypominam godzinę, bo ktoś może na tę godzinę właśnie musiał wstać. No to już podnosimy się razem z zespołem Offspring. You gotta keep them separated. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey! Separated. Hey, man, you're disrespecting me. Drink them out. Gotta keep them separated. Hey, hey, don't be no mind. You're under 18, you won't be doing any dying. Hey, hey, come on and play. The Offspring w Trójce o poranku za 21 minut, godzina 7, 227 trójek. Dziś Państwo aktywni. Tak się zastanawiam, powrót takiego leniwca też trwa jakoś strasznie długo, zważywszy na jego codzienne funkcjonowanie, czy to jest taki tradycyjny powrót? I jeszcze drugie moje pytanie, bo nie wiem, jak pies się oszczenił, kot się wykocił, a leniwic co się zrobił? Wyleniwił? Moim zdaniem pozwolił się urodzić. Słyszałem się rano w Trójce, że dzisiaj jest dzień tira, ciężarówki, czy może, nie wiem, policja i inspekcja transportu drogowego przygotowała jakieś upominki, jakieś gadżety w związku z tym? Prosiłbym o informację. O, to na pewno, takie gadżety w bloczkach. Zapraszamy do Trójki. A my teraz zajmiemy się tym, co dziś. Dziś w Sejmie premier Donald Tusk przedstawi plany rządu na ostatni rok kadencji. Dodajmy, że będzie to ósmy rok sprawowania władzy przez koalicję PO-PSL. Czym premier będzie chciał uwieść wyborców? Dr Olgierd Annusewicz z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego spodziewa się nakreślenia scenariusza wydarzeń, które będą miały poprawić życie zwykłych ludzi. Gdybym ja był osobą, która pisze tego typu dokument dla premiera, przygotowałbym 12 wydarzeń na kolejnych 12 miesięcy po to, żeby za każdym razem coś takiego dużego się działo, żeby można to było omawiać, komunikować, no ale przede wszystkim to, żeby to były takie wydarzenia, które z punktu widzenia przeciętnego obywatela będą wydarzeniami. Znaczy nie chodzi o jakieś wielkie, górnolotne słowa, tylko chodzi o rzeczy, które bezpośrednio mogą dotyczyć każdego obywatela. Złożę jakąś jedną dużą obietnicę, która perspektywie może się okazać trudne do zrealizowania? Raczej nie obiecywałbym gruszek na wierzbie, czyli jakichś dużych, wielkich rzeczy, dlatego że Polacy oceniają polityków przede wszystkim przez pryzmat własnego portfela, własnego M4. Więc jeżeli Tusk zaproponuje coś, co będzie dotyczyło jak największej ilości ludzi, to może być zapowiedź oddania określonych inwestycji. To może być zapowiedź wprowadzania kolejnych podręczników darmowych do szkół. Kolejnym rządom będzie się bardzo trudno z tego wycofać. To są te dwa przykłady takich działań, które są obietnicami może i wielkich projektów, ale przede wszystkim takich, które mają wpływ na życie przeciętnego człowieka. Z doktorem Olgierdem Annusewiczem rozmawiała Anna Rokicińska, a my wytężyliśmy swoją wyobraźnię i ją nagraliśmy. Jak takie wystąpienie mogłoby wyglądać? Czego zwykli, przepraszam, ludzie oczekiwaliby dziś od premiera? O, to wszystko po godzinie 7, proszę zostać z nami. Zwykli ludzie także piszą, przepraszam panie Tomku, ale musiałem. Ja chciałbym usłyszeć od premiera, że w końcu dostanę podwyżkę w pracy, bo mojego szefa nie mogę się doprosić o takową. Ależ to ja mogę panu powiedzieć, że pan dostanie. Tylko proszę nie pytać kiedy. Zakryzam językiem i połykam, nie uronię ani sylaby i kłamię, kiedy muszę, ale wolę nie do powiedzenia półprawdy. Uczę się od lat, uczę się od lat, uczę się od Wielkie wrażenie dziś wywoła to, co powie premier. O tym dziś po godzinie 7 też będziemy rozmawiać. Gaba Kulka w nowym nagraniu, tak zresztą zatytułowanym, Wielkie wrażenie. Za 14,5 minuty godzina 7 to jest poranna audycja 71335. To nasz numer SMS, ranek@polskieradio.pl. To adres i mailowy. No i jeszcze telefon 22 i 7 trójek. Gruszek na wierzbie nie ma i raczej nie będzie, ale za to mamy gruszę wierzbolistną, która się na udawanie wierzby znakomicie nadaje. Pozdrawia pan Bartek Ogrodnik. To są sprawy, o których nie śniło się filozofom, za to genetycy wzięli je w swoje ręce i wyprodukowali, panie Bartku, takie drzewo, które wydaje różne owoce. I o tym jeszcze także powiemy po godzinie 7.30. Proszę nas słuchać. Panic at the Disco to jest zespół, który kiedyś nagrywał bardzo ciekawe płyty, a potem się niestety zmienił. Więc sięgamy po te starsze nagrania. Things are shaping up to be pretty odd. Little deaths in musical beds. So it seems of someone I never met. You will only hear these elegant crimes. Pull on your ears from criminal times. They spill up foul from a pretty mouth. And everybody gets there, everybody gets there. And everybody gets their way. I never said I missed her when everybody kissed her. No, I'm the only one to blame. Things have changed for me. W Panterei, prawda? Za 10,5 minuty godzina 7. To był zespół Panic at the Disco, a to będzie poranna prasa. Przeczytają, właściwie już przeczytała ją dla państwa Maja Borkowska. W Rzeczpospolitej artykuł: rząd chce więcej mniejszości. Rusza kampania mająca zwiększyć między innymi liczbę dwujęzycznych nazw miejscowości. Wątpliwości nie kryje PiS. Koordynatorem akcji jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Rozpocznie się ona w październiku. Rzecznik resortu Artur Koziołek informuje, że wtedy materiały informacyjne trafią między innymi do samorządów, kuratoriów oświaty, szkół i organizacji pracodawców. Zostanie również uruchomiona specjalna strona internetowa. Kampania ma na celu zachęcenie użytkowników języków mniejszościowych oraz języka kaszubskiego, a posiadają nieco inny status, do pełniejszego korzystania z przysługujących im praw, tłumaczy rzecznik. Resort wśród celów kampanii wymienia też m.in. wzrost liczby dzieci uczących się takich języków oraz osób posługujących się nimi w urzędach. Celem jest też zwiększenie liczby miejscowości o dwujęzycznych nazwach. Obecnie dwujęzyczne tablice mogą być stawiane przy wjeździe do miejscowości wtedy, gdy w danej gminie mieszka co najmniej 20% przedstawicieli mniejszości. Dotąd podobne próby budziły kontrowersje. W 2012 roku było głośno o wypowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, którego zdaniem daliśmy uprawnienia mniejszościom narodowym, nie dbając o to, by podobne otrzymali Polacy w krajach sąsiednich, a asymetria powinna być zniesiona. Z kolei, gdy przed miesiącem poseł mniejszości niemieckiej Ryszard Galla zaproponował ułatwienia w tworzeniu dwujęzycznych nazw, jeden z radnych PiS groził powtórką scenariusza z Krymu. Również najnowsza kampania budzi wątpliwości opozycji. I o tym w artykule w Rzeczpospolitej. W Gazecie Wyborczej wspomniana już rozmowa z sekretarzem generalnym NATO zatytułowana Rosja łamie ustalone zasady. Anders Fogh Rasmussen mówi tak: myślę, że teraz nie ma zagrożenia dla krajów nadbałtyckich bądź innych członków NATO. Rosjanie wiedzą, że to byłoby przekroczenie czerwonej linii. Nie zanosi się na to, by sojusz na swym szczycie w Walii w przyszłym tygodniu dał zielone światło dla rozmieszczenia stałych baz z siłami bojowymi w Europie Środkowo-Wschodniej i to pomimo agresywnych działań Rosji na Ukrainie, czyli w bezpośrednim sąsiedztwie NATO. Spora część opinii publicznej w Polsce i krajach nadbałtyckich jest z tego powodu coraz bardziej rozczarowana. Czy nie stajemy się sojusznikami drugiej kategorii? Rasmussen odpowiada: zacznę od tego, że w sprawie artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, który dotyczy obowiązku solidarnej obrony zaatakowanego sojusznika, wszyscy członkowie NATO są sobie równi. Nie ma pierwszej i drugiej kategorii. W razie potrzeby podejmiemy wszelkie środki, by bronić każdego sojusznika. Sądzę, że członkowie sojuszu z Europy Środkowo-Wschodniej będą zadowoleni z ustaleń dotyczących planów obronnych. Mamy już siły szybkiego reagowania. Liczą 20 tysięcy żołnierzy zmieniających się rotacyjnie, a teraz w ich ramach chcemy stworzyć siły, które nazywamy szpicą. Jeśli zaszłaby taka potrzeba, mogłyby zostać natychmiast wysłane do zagrożonych krajów, a potem zostać wzmocnione natowskimi posiłkami. Natychmiast, czyli mogłyby zostać wysłane w ciągu 12-24 godzin. Na tym etapie nie chcę precyzować czasu, ale liczymy to właśnie w godzinach. Do błyskawicznego rozmieszczenia natowskiej szpicy potrzebna jest jednak militarna gotowość krajów sojuszu, by te siły u siebie przyjąć. Logistyka, rozmieszczony sprzęt czy przygotowywane miejsca, w których mogłoby stacjonować dowództwo. Zadbanie o tę infrastrukturę skrojoną pod szybkie przyjęcie u siebie szpicy powinno być elementem planów przyjętych na szczycie w Walii. Rozmowa z sekretarzem generalnym NATO. Rosja łamie ustalone zasady na stronach Świat w Gazecie Wyborczej. W dzienniku Gazecie Prawnej odszkodowanie nawet po latach. Pasażer ma prawo skarżyć przewoźnika lotniczego przez okres 10 lat od zdarzenia, twierdzą prawnicy klientów żądających pieniędzy za opóźnione loty. Podstawą takiej opinii jest decyzja Sądu Najwyższego. 10-letni termin przedawnienia wynika z przepisów ogólnych. Przewoźnicy uważają, że roszczenia powinny wygasać po roku i powołują się na artykuł 778 Kodeksu cywilnego. Jest też trzecia interpretacja, która takie prawo rozszerza do 2 lat, a jego źródłem jest konwencja montrealska. Sąd Okręgowy w Poznaniu postanowił ułatwić sobie decyzję i poprosił Sąd Najwyższy o rozstrzygnięcie, czy pasażerowi w konkretnej sprawie sprzed ponad roku należy się odszkodowanie. Branża czekała na nie z niepokojem. 21 sierpnia tego roku Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały w sprawie terminu przedawnienia roszczenia pasażera domagającego się od przewoźnika zryczałtowanego odszkodowania za opóźniony lot. Dla Eryka Bogdasa, reprezentującego przed sądami cywilnymi pasażerów, odmowa przyjęcia uchwały jest korzystna dla klientów. I o tym w artykule Odszkodowanie nawet po latach w dzienniku Gazecie Prawnej. Bardzo dziękuję. Poranną prasę przegląd dla Państwa Maja Borkowska. Pan Jacek z Białegostoku pisze, czy redaktor oglądał mecz Celtic Maribor. W sumie to cieszę się, że odrobina sprawiedliwości miała miejsce. Brawo, napisał pan słuchacz. Ja bym, panie Jacku, tej sprawiedliwości jeszcze pomnika nie stawiał. Podobno w Glasgow analizują skład drużyny z Mariboru do 5. pokolenia wstecz. No i pewnie się już do czegoś tam dokopią. Jeszcze jedna rzecz, narodziny leniwca warto uczcić i teraz zastanawiam się, czy iść do pracy, napisał ktoś. 71335. Ale o wiedziałem, że o to chodzi. No nie o leniwcu dziś miała być mowa, tylko o psie, bo dziś Międzynarodowy Dzień Psa, napisała pani Kasia z Zielonej Góry. No i też Mobi, pies, dołącza się do życzeń dla wszystkich swoich kolegów. A pani Marianna wystąpi teraz. Wyjątkowo utwór w całości. How many times have I found myself in this place? Different reasons and excuses. So many times to go round and round in space, looking for something, looking for someone, looking for you,

Zwolnienie zakładników, zamknięcie granic, a w dalszej perspektywie zawieszenie broni. To najważniejsze tematy, jakie padły podczas nocnej rozmowy prezydentów Rosji i Ukrainy w Mińsku. Tak przynajmniej relacjonuje Petro Poroszenko, choć zaznacza przy tym, że osiągnięcie pokoju nie będzie możliwe z dnia na dzień. Ukraiński prezydent powiedział, że ostatecznym rezultatem ma być stworzenie pokojowej mapy drogowej oraz zawieszenie broni kontrolowane przez OBWE. Pokazaliśmy, że głównym celem naszej wizyty w Mińsku jest pokój. Jest on potrzebny Ukrainie, wszystkim miastom, które znajdują się pod okupacją. W czasie dwugodzinnej rozmowy z Władimirem Putinem ustalono, że natychmiast rozpoczną się też konsultacje kierownictw służb granicznych Rosji i Ukrainy. Mają także odbyć się rozmowy sztabów generalnych z Kijowa. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Władimir Putin przedstawił nieco inną relację z tych rozmów. Mówił, że nie było mowy o warunkach zawieszenia broni na wschodzie Ukrainy, bo Rosja, jak stwierdził, nie jest stroną w tym konflikcie. Polityczna decyzja zapadła. Platforma zagłosuje za powołaniem komisji śledczej w sprawie likwidacji WSI. Wieczorem klub PO postanowił, że poprze wniosek Twojego Ruchu. Komisja miałaby zbadać, czy wiceminister obrony Antoni Macierewicz i były premier Jarosław Kaczyński nie przekroczyli uprawnień przy likwidacji WSI. Antoni Macierewicz, osoba odpowiedzialna za zniszczenie wojskowego wywiadu i kontrwywiadu, nie może pozostawać bezkarny. Prokuratura jest bezsilna, zatem pozostaje tylko ta droga. Tak rzecznik Twojego Ruchu Andrzej Rozenek tłumaczył w Polskim Radiu konieczność powołania komisji. Nie byłoby to jednak możliwe bez decyzji Platformy Obywatelskiej. Widmo komisji śledczej nie martwi posłów Prawa i Sprawiedliwości. Mariusz Antoni Kamiński mówi, że jest to element politycznej walki z jego ugrupowaniem. Jeżeli Platforma chce konfrontacji, to ją oczywiście dostanie. My jesteśmy dumni z tego, że rozwiązaliśmy WSI. To jedna z najważniejszych rzeczy, jakie zrobiliśmy podczas naszych rządów i twardo będziemy tej decyzji bronić. Tak samo jak Antoniego Macierewicza. Powołania komisji śledczej chce też SLD. Z kolei posłowie PSL-u będą mieli w tej sprawie wolną rękę. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Jeśli z wiejskiej docierają informacje o migracji posłów, to znak, że wybory coraz bliżej. Twój ruch stopniał na tyle, że nie jest już trzecim co do wielkości klubem w Sejmie, na to miejsce awansował PSL. Ugrupowanie Janusza Palikota opuściło trzech polityków. Jeden, Jan Cedzeński, pozostanie posłem niezależnym. Dwaj kolejni, Krzysztof Kłosowski i Maciej Banaszak, przechodzą do SLD. Rzecznik Sojuszu Dariusz Joński nie kryje. Nas to ogromnie cieszy, że kolejne wartościowe osoby zarówno w samorządzie, jak i tu w parlamencie przyłączają się do naszego komitetu. Z myślą o wyborach, mówi jeden ze zmieniających barwy partyjne, poseł Banaszak, i przyznaje, że celem jest to, by nie wygrał PiS. PO już nie jest alternatywą dla PiS-u. Jest ogromna obawa sporej części społeczeństwa, że w przyszłym roku PiS dojdzie do władzy. I dlatego też nasza inicjatywa. O której odchodzący posłowie nawet nie poinformowali swojego dotychczasowego szefa. Na konferencji prasowej zapowiedzieli jedynie, że wyślą maila do byłych kolegów, w którym podziękują za 3 lata współpracy. A Janusz Palikot nie wierzy, że ci posłowie opuścili go za nic. To miało miejsce najprawdopodobniej zwykłe kupczenie, tak jak zawsze w takich przypadkach. Coś tam załatwili, nie wiem, żonie Banaszaka albo Kłosowskiemu zdali jakieś gwarancje jedynki na jakiś listek. Palikot zapewnił, że utrata kilku posłów nie oznacza końca ugrupowania. Naukowcy znów ostrzegają. Na Islandii może nastąpić potężna erupcja wulkanu. Wskazują na to ostatnie ruchy magmy. Dane przedstawili eksperci z brytyjskiego Uniwersytetu Cambridge. Ich zdaniem w ciągu ostatniej doby 50 milionów metrów sześciennych magmy spod wulkanu Bardarbunga przemieściło się w kierunku północnym. Dalsze takie ruchy mogą oznaczać, że za kilka dni magma ta zasili system wulkaniczny Askja, a to mogłoby się skończyć gigantycznym wybuchem. Nie jest jednak pewne, czy tak się stanie, mówią naukowcy. Magma może równie dobrze się zatrzymać. Skutki takiej erupcji mogą być jednak poważne. Potężny wybuch islandzkiego wulkanu Eyjafjall 4 lata temu sparaliżował ruch lotniczy w Europie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Ostatni raz na koncercie wystąpiła 35 lat temu. Nie dziwi więc, że bilety na ten występ rozeszły się w kwadrans. Brytyjska piosenkarka Kate Bush zaśpiewała wieczorem w Londynie. Poniemal każdej piosence była owacja na stojąco. Zagrała mieszankę przebojów oraz utworów dla fanów, na przykład Sky of Honey. Podczas 3-4 pierwszych piosenek byłem trochę zawiedziony, ale potem spadło na nas konfetti i zaczęła się część teatralna. To zmieniło wszystko. Była bardzo wzruszona, dużo z nami rozmawiała i mówiła, że jest wdzięczna, że ludzie dalej o niej pamiętają. Kate Bush ma w planach jeszcze 21 koncertów. I to tyle w tym serwisie Trójki. Pani Kasiu, zapraszamy do Polski, oczywiście. Trzeba tutaj dodać. A teraz zapraszamy na areny sportowe. Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. W US Open na razie prawie wszystko zgodnie z planem. Odpadła na przykład Katarzyna Piter. To było jej pierwsze spotkanie w turnieju głównym w karierze. Teoretycznie mogła wygrać, bo grała z niżej od siebie notowaną zawodniczką Serbką Aleksandrą Krunić. Mogła wygrać, ale nie wygrała. Było 4-6, 1-6. Z niespodzianek to może to, że odpadła Słowaczka Dominika Cibulkowa. Tym razem w pierwszej rundzie finalistka tegorocznego Australian Open przegrała z 15-letnią Amerykanką Kataryną Bellis 1-6, 6-4, 4-6, a ta stała się tym samym najmłodszą zwycięzczynią meczu nowojorskiej imprezy od 18 lat. 18 lat temu to była Anna Kurnikowa. A dziś zobaczymy na korcie Agnieszkę Radwańską i Jerzego Janowicza. To zdecydowanie nie tak miało być. Trzeci, kolejny oficjalny mecz w tym sezonie, którego zawodnicy Manchester United, zawodnicy trenera Luisa Van Hala, nie wygrali. Nie wygrali, to mało powiedziane. Manchester United przegrał na wyjeździe z trzecioligowym Milton Keynes 0-4 i odpadł w drugiej rundzie Pucharu Ligi. Grał w rezerwowym składzie, no ale z Welbeckiem czy Hernandezem jednak powinni sobie dać radę. Rafał Sonik zajmuje trzecie miejsce w kategorii quadów po trzech etapach do Sertes w Brazylii, piątej rundy Pucharu Świata w rajdach terenowych. Krakowianin jest jedynym polskim kierowcą startującym w tej imprezie. A skoro o quadach, to i o motocyklach. W Gorzowie Wielkopolskim odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą Tomaszowi Golobowi, wykonaną z